عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سیبہ یعنی شوہر دیدہ عورت اپنے آپ پر اپنے ولی سے زیادہ استحقاق رکھتی ہے، اور کنواری سے بھی اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1108، یہ حدیث صحیح ہے۔